Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 799 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. To już godzina 8 w czwartek, 13 dzień czerwca. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Michał Przerwa. Od dziś przy granicy z Białorusią obowiązuje strefa buforowa. Marek Magierowski odchodzi ze stanowiska, nie będzie polskim ambasadorem w Waszyngtonie. Upały zbliżają się do Polski. W przyszłym tygodniu może być nawet 35 stopni. Zmiany w pasie przygranicznym na wschodzie. Zaczęła tam obowiązywać strefa buforowa. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Strefa buforowa będzie obowiązywała na odcinku ponad 60 km. Obejmie teren podległy pod placówki Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach, Cerkiewnych, a także Czeremsze. Na odcinku około 45 km strefa będzie szeroka na 200 metrów. Wszystko po to, żeby, jak tłumaczył Polskim Radiu szef MSWiA Tomasz Siemoniak, żołnierze i funkcjonariusze byli bardziej bezpieczni, a przemyt migrantów z Białorusi ograniczony. Działają całe gangi przestępcze, które podejmują tych ludzi, którym się uda przejść i przerzucają dalej do Niemiec. Robią to za ogromne pieniądze. Minister zapewnił, że media i organizacje pozarządowe będą miały dostęp do strefy buforowej w ramach społecznej kontroli. Na wprowadzeniu ograniczeń w poruszaniu się w strefie przygranicznej nie ucierpią lokalni mieszkańcy. Żadna turystyczna miejscowość również nie została wpisana do strefy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rząd na razie nie przedstawia stanowiska do prezydenckiego projektu tzw. ustawy strategicznej. Jego pierwsze czytanie odbyło się w Sejmie. Projekt autorstwa otoczenia Andrzeja Dudy obejmuje m.in. sporządzenie nowych planów obronnych, utworzenie dowództwa połączonych rodzajów sił zbrojnych czy rozszerzenie grona osób kierujących bezpieczeństwem państwa. Wiceszef MON Paweł Zalewski mówi, że rząd zamierza przedstawić uwagi do propozycji prezydenta. Będziemy się do tej ustawy bardzo poważnie i szczegółowo odnosili w komisji. Dalsze prace nad projektem poparły wszystkie kluby parlamentarne. Polski ambasador w Waszyngtonie Marek Magierowski odchodzi ze stanowiska. Według nieoficjalnych informacji Polskiego Radia opuści placówkę w połowie lipca, czyli po szczycie NATO w amerykańskiej stolicy. Marek Magierowski został ambasadorem w Waszyngtonie w listopadzie 2021 roku. Wcześniej pracował w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, a następnie kierował polską placówką dyplomatyczną w Izraelu. Po zwycięstwie partii opozycyjnych w wyborach 15 października i powołaniu gabinetu Donalda Tuska doszło do sporu pomiędzy rządem a prezydentem o obsadę niektórych placówek dyplomatycznych. Doradcy Andrzeja Dudy argumentowali, że obsada stanowisk ambasadorskich w krajach, z którymi stosunki dyplomatyczne oparte są na relacjach z prezydentem, powinny być z nim uzgadniane. W maju minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział jednak Polskiemu Radiu, że skierował do prezydenta wnioski w sprawach kadrowych i oczekuje na ich podpisanie. Marek Magierowski odmówił komentarza w sprawie odwołania ze stanowiska. Jako jego następca wymieniany jest senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent zapowiedział niedawno, że dopóki będzie pełnił urząd, nie podpisze nominacji ambasadorskiej dla Bogdana Klicha. Lasy Państwowe hojnie dotowały Podlaską Fundację Ekologiczną. Ekologiczne Forum Młodzieży wyprowadziły z kasy państwa ponad 700 tysięcy złotych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało skierowanie sprawy do prokuratury. Jak wynika z przeprowadzonej kontroli, największy udział w przekazywaniu pieniędzy mogli mieć poprzedni szefowie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, mówi wiceminister Mikołaj Dorożała. Możemy dojść do wniosku, że mamy do czynienia z zorganizowaną grupą, która wyprowadzała publiczne pieniądze Skarbu Państwa z lasów państwowych. Jak dodaje wiceminister Dorożała, szefowie lasów państwowych w Białymstoku wysyłali do nadleśnictw pisma z sugestią przekazywania darowizn na Fundację Ekologiczne Forum Młodzieży, a to mogło mieć znamiona nacisku. Tropikalne powietrze wdarło się do Europy. Na południu Grecji i na Cyprze temperatura maksymalna przekracza 40 stopni. W przyszłym tygodniu tak wysokie wartości spodziewane są też we Włoszech. Jak mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, wstępne prognozy wskazują, że fala upałów dotrze także do Polski. We wtorek w Polsce zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej 30-31 stopni. Taka temperatura jest prognozowana i ona może utrzymać się również w środę i może być nawet wyższa o 2, miejscami może nawet 3 stopnie Celsjusza. Według prognoz lokalnie temperatura może wzrosnąć do 35 stopni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Sport w Trójce i Adam Malecki. To już jutro rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Na inaugurację w Monachium zagrają Niemcy ze Szkocją. My czekamy na pierwszy występ reprezentacji Polski z Holandią. Ten mecz w niedzielę o 15:00. Nie zagra, jak wiadomo, Robert Lewandowski. W kontuzję kapitana nie wierzy jednak trener rywali Ronald Koeman, który swego czasu, podobnie jak Lewy, grał w Barcelonie. Selekcjoner Polaków ma więc dla niego radę. No Robert na pewno nie zagra, no to jest pewne i jak trener Koeman nie wierzy, to pewnie do Barcelony może zadzwoni, bo tam pewnie znajomych ma. Musimy sobie radzić bez Lewandowskiego, mówi Michał Probierz. Mamy teraz moment taki, że parę dni potrenujemy, przygotujemy się i zobaczymy, w jakim zestawieniu też zagramy, bo inni zawodnicy czekają na swoją szansę i po to te kadry są na mistrzostwa większe, żeby zawodnicy rywalizowali o miejsce w składzie. Będą emocje piłkarskie, były lekkoatletyczne. W Rzymie zakończyły się Mistrzostwa Europy. W ostatnim dniu rywalizacji Polacy bez medalu. Najwyżej z naszych na szóstym miejscu uplasowała się Anna Wielgorz w biegu na 800 metrów, kobieca sztafeta 4x400 metrów oraz Piotr Lisek w skoku o tyczce. Skoczył 5 metrów i 75 centymetrów. No oczywiście przyjechałem tutaj, żeby walczyć o ten medal i też chciałbym skakać wyżej. Myślę, że jeszcze igrzyska przed nami, jeszcze trochę treningów przed nami i trzeba się ustabilizować na wyższej wysokości. Powoli mi to zaczyna wychodzić. No i teraz jest okej. W skokotyczce wygrał rekordzista Armand Duplantis, zaliczył 6 metrów i 10 centymetrów. Polacy zdobyli 6 medali, w tym 2 złote, zajęli 9 miejsce w klasyfikacji medalowej, którą wygrali Włosi. Z Brazylijkami przegrały siatkarki w Lidze Narodów 1-3 i pierwsza porażka naszych w tych rozgrywkach, jutro mecz z Dominikaną. A w NBA koszykarze Boston Celtics są o krok od finałowego triumfu. Dzisiaj wygrali po raz trzeci z Dallas Mavericks 106-99 i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzą 3-0. No i przypomniał, że Lewy nie zagra w niedzielę. Ech. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Na ogół dziś okolice 20 stopni na termometrach i raczej pochmurno na niebie. Będzie przelotnie padać, choć na południowym zachodzie, też na południowym wschodzie, przepraszam, też mocniej niż przelotnie, a w centralnej części północnej połowy kraju możliwe będą dziś burze. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na ten... mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl? No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce 4. rok z rzędu. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Jak masz firmę, to robisz sporo zakupów. Jak częste zakupy, to szukasz promocji. Jak promocje dla firm, to Allegro Business Days. Skorzystaj z promocji i odkryj tysiące ofert dla firmy w niższych cenach. Na Allegro Business znajdziesz wszystko do biura, salonu urody, restauracji czy warsztatu samochodowego. A do tego zamówisz z szybką dostawą i odroczysz płatność nawet do 60 dni. Załóż darmowe konto firmowe i korzystaj z Allegro Business Days. Jak tak, to Allegro Business. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Kochanie, czas na misję. Bez tego ani rusz. W Carrefourze zestaw wkładów do filtrowania wody Duffy 2 plus 1 tylko 24,99. Oferta ważna do 15 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,49. O, zobacz, niezłe. Co to za auto? Cupra Formentor. O, a teraz? Cupra Leon. I jeszcze? Cupra Ateca. Nie wiedziałam, że tyle osób je wybiera. To dlatego, że teraz Cupra ma najlepszą ofertę finansowania w tym roku. Możesz ją mieć w leasingu dla przedsiębiorców już od 558 zł netto miesięcznie. A dodatkowo dostajesz korzyść do 10 tysięcy zł na wyposażenie. Odkryj świat Cupra. Skontaktuj się z dealerem i skorzystaj. Oferta jest limitowana. Żegnamy reklamy. Mamy 10,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. I mamy zwycięski remis dziś w zespole nadającym o poranku. Dwie panie i dwóch panów. Przesyłamy pozdrowienia z Myśliwieckiej. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. A będzie nawet 3-3, bo w rozmowie bez uników Renata Grochal i Przemysław Wipler. Już za kilka minut. Ciekawe, czy tu będzie remis. So I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest Przemysław Wipler, Konfederacja, poseł, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Witam Dzień pana. Dobry, witam serdecznie. Szczęść Boże, ratuj się kto może. Słyszał pan to nowe motto pięcioletniej kadencji w Parlamencie Europejskim Grzegorza Brauna? Nie słyszałem, że to jest jego motto kadencji. Ale będzie, ale czy słyszałem nie? Słyszałem takie wypowiedzi i bardzo często od tych słów rozpoczynał swoje wystąpienia w Parlamencie Polskim. Od szczęść Boże. I ratuj się kto może, gdy koalicja rządowa kolejne plagi na nas chce ściągać i kolejne mniej lub bardziej uciążliwe dla obywateli pomysły realizować ustawodawczo. Ale mówiąc serio, po co wysyłacie Brauna do Parlamentu Europejskiego? Po tych szczególnie jego ekscesach z gaśnicą to w polskim parlamencie, Grzegorza tam też Brauna, będzie atakował gaśnicą? Grzegorza Brauna wysłałem nie ja, nie pani rektor, ale ponad 100 tysięcy polskich wyborców, polskich obywateli. To ludzie chcieli, to naród chciał, to Polacy chcieli, by reprezentował ich w Parlamencie Europejskim. My, jako Nowa Nadzieja, część składowa Konfederacji, jako lidera listy wskazaliśmy Konrada Berkowicza, który przegrał z Grzegorzem Braunem. Tam była różnica bodajże 20 kilku tysięcy głosów, ale była to różnica i w ten sposób mieszkańcy dwóch województw, województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, bardzo istotnie zwiększając liczbę głosów oddanych nawet w liczbach bezwzględnych i pomimo tego, że frekwencja spadła, to liczba głosów, które padły w tym okręgu na Konfederację, to jest wyjątek, wzrosła. I doprowadziły, bo ci ludzie doprowadzili do tego, że Grzegorz Braun będzie ich reprezentował w Parlamencie Europejskim. Ale nie boi się pan, co ten Braun będzie wyrabiał w parlamencie? Ja się niczego nie boję, a dużo mówiąc wprost, że będzie nas kompromitował. Ja myślę, że będzie godnie reprezentował i będzie walczył o sprawy, które są dla istotnej części Konfederacji ważne. To jest pierwsze. A drugie, Grzegorz, ja mogę powiedzieć, miałem doświadczenia współpracy z Januszem Korwin-Mikke, więc po tym, co w tamtych czasach przeżyłem w tej dwie kadencje parlamentarne temu, to naprawdę nie spodziewam się niczego bardziej spektakularnego. No właśnie, pan otwarcie mówi, że wasz dobry wynik, czyli trzecie miejsce na podium, 12%, 6 mandatów, to jest efekt tego, że nie ma z wami Korwina. To jest, tych czynników jest bardzo wiele, ale to, że nie było z nami Janusza Korwin-Mikkego, który notabene uzyskał dramatyczny wynik, bo dostał 4000 głosów, co biorąc pod uwagę, gdy startował 10 lat temu, gdy startował 5 lat temu, to musi go bardzo, bardzo boleć, ale to nie to było przyczyną. Przyczyn było kilka. Po pierwsze, w najważniejszych tematach tej kampanii Konfederacja była spójna, logiczna i mówiła to samo od początku swojego istnienia. Zawsze byliśmy przeciw Zielonemu Ładowi. PiS teraz jest przeciw Zielonemu Ładowi, ale wprowadzał ten Zielony Ład i mówił, że to jest realizacja programu rolnego PiS. Trzecia droga właściwie mówiła, że w Europarlamencie będzie robiła wszystko, będzie walczyła z wszystkim, za czym głosowała ich jedyna europosłanka, czyli Róża Thun. To jest słynna, zabawna wypowiedź redaktora Mazurka, który zapytał posła Petru, czyli będzie pan walczył o uznanie atomu za czystą energię, będzie pan walczył z dyrektywą budynkową, będzie pan walczył z Zielonym Ładem i paktem migracyjnym, czyli z wszystkim, za czym głosowała jedyna wasza europoseł, czyli Róża Thun. I ona jest na czele tej walki z tym momencie. No, z wami Róża Thun nie weszła jedynką do Parlamentu Europejskiego. Miała dramatyczny Ale proszę wynik. Mi powiedzieć, po co, czym będą się głosów zajmować wasi europosłowie? Czy oni idą po to do Brukseli, żeby rozwalać Unię od środka? My idziemy po to, by budować sojusz na rzecz reformy i zmiany Unii Europejskiej. W jakim polityków kierunku? W kierunku jej, tego, czego ona zaczynała, czyli Europa ojczyzn i instytucja, w której mamy swobodę przepływu kapitału, swobodę przepływu osób, swobodę przepływu usług, a nie mamy biurokracji, podatków i reguł, które niszczą europejską gospodarkę, sprawiają, że Europejczycy są coraz mniej zamożni, coraz więcej muszą płacić za energię, prąd, wszystko. Ale pan wie, że nierealny jest powrót do EWG? Nie mówimy o powrocie do EWG, nie ma prostego powrotu, ale samo zbudowanie planu odcięcia tego, co Unię niszczy, takich instytucji i rozwiązań jak pakt migracyjny, teraz moim zdaniem nie będzie większości dla takich rozwiązań jak pakt migracyjny i będziemy starali się demontować pakt migracyjny, będziemy starali się mocno korygować, a najchętniej wyrzucać do kosza właśnie takie rozwiązania jak dyrektywa budynkowa, przez którą koszty ocieplania i eksploatowania budynków będą dramatycznie rosły. Musimy zmienić politykę energetyczną Unii Europejskiej, bo przemysł będzie uciekał coraz bardziej dramatycznie z całej Unii, nie tylko z Polski. Nie da się przy drogiej energii nadrabiać tego niskimi kosztami pracy, bo na tym ucierpią Polacy jako pracownicy. I takich zmian jest naprawdę wiele. W jakiej będziecie frakcji? Czy będziecie we frakcji Tożsamość i Demokracja z Marine Le Pen? Nie wiemy, prowadzimy rozmowy, nie będę w chwili obecnej zdradzał, jak to wygląda, ale są właściwie, jest kilka opcji. Możecie być z PiS-em w europejskich konserwatystach bardzo, i reformatorach? Jest to bardzo mało prawdopodobne. Dlaczego? Przede wszystkim z tym, że nie chcę mieć właśnie takich problemów, żeby nas ktoś wkładał w Polsce do jednego koszyka z PiS-em, tak jak PSL jest w jednym koszyku z Platformą Obywatelską w ramach Europejskiej Partii Ludowej. Jacek Sasin was już próbuje włożyć do jednego koszyka, bo mówi, zróbmy wspólny rząd z PSL-em, premierem Kosiniakiem-Kamyszem i Konfederacją. Ja jestem zwolennikiem, żeby w dniu jutrzejszym był nowy premier i miał imię na W. I jest mi wszystko jedno, czy on będzie miał na imię Władysław, czy on będzie miał na imię Waldemar, byleby nie miał na imię Donald. I my nie musimy i nie chcemy wchodzić do takiego rządu, ale gdyby PSL, który jest upokarzany, czołgany przez swojego większego koalicjanta, chciał tupnąć i pokazać, że potrafi wywrócić ten stolik, to my oczywiście w konstruktywnym wotum nieufności in blanco damy zaufanie PSL-owi, żeby oni wymienili Donalda Tuska jako premiera. Dobrze, ale to mówi pan coś zupełnie innego niż Krzysztof Bosak, bo on to powiedział, znaczy? Że nie chce wchodzić w żadne alianse z PiS-em w tej kadencji, ewentualnie wcześniejsze wybory. Ale ja powiedziałem o zmianie premiera, a wchodzić w alianse z PiS-em nie ma kompletnie żadnego sensu. To, żeby wyrzucić obecnego premiera i zmienić premiera w ramach konstruktywnego wotum bez wchodzenia do jakiegokolwiek rządu, moim zdaniem tyle popełnił błędów w trakcie ostatniego pół roku obecny rząd, zwłaszcza w takich obszarach jak wymiar sprawiedliwości, infrastruktura i moglibyśmy tutaj dużo wymieniać, że naprawdę wyczerpał już jak dla nas swoją liczbę błędów, ale to nie oznacza wspólnej polityki robienia czegokolwiek z PiS-em, zwłaszcza z takimi politykami jak Jacek Sasin. Jakbyśmy mieli listę osób, z którymi nie wyobrażamy sobie z imienia, nazwiska, spisu, robienia czegokolwiek wspólnego, to na tej liście z całą pewnością byłby między innymi pan premier Jacek Sasin, bo dopiero się zaczyna rozliczanie tego, co działo się w spółkach Skarbu Państwa w czasie, gdy on tam był kadrowym zwrotnicowym i kiedy on administrował tym całym mechanizmem łupienia. Wczoraj ruszyły prace nad nową ustawą o nowym nadzorze właścicielskim spółek Skarbu Państwa. Powstała podkomisja, którą kieruje Ryszard Petru. Jeden z naszych kolegów wszedł do tej podkomisji, poseł Bronisław Fałtyn, i my będziemy bardzo chętnie rozliczali, bo to jeszcze jest nierozliczone, co się działo w spółkach Skarbu Państwa. Chcę pana jeszcze zapytać o komisję do spraw Pegasusa. Na 1 lipca został wezwany Zbigniew Ziobro. Przynajmniej takie są zapowiedzi, że 1 lipca komisja będzie przesłuchiwała byłego ministra sprawiedliwości. O co pan go zapyta? O to, w jaki sposób były prowadzone przez prokuratorę składanie wniosków o podsłuchiwanie obywateli. O to, w jaki sposób zabezpieczano później materiały z tych podsłuchów, żeby one nie latały po mieście. Bo to jest niedobrze, gdy prywatne rozmowy między obywatelami śmigają po mieście. Zapytam go, jak to było możliwe, że pan profesor Chmaj, rozmawiający ze swoim klientem Marianem Banasiem w swojej kancelarii prawnej, został nagrany, a to nagranie później TVP wykorzystywał w ostatnim dniu kampanii wyborczej do parlamentu polskiego, mając wpływ istotny na wybory. Pana zdaniem stał wiedzą, za tym Zbigniew Ziobro? Albo były nielegalne podsłuchy w czasie, gdy on był prokuratorem generalnym, albo a nie może być legalnego podsłuchu, który narusza rozmowę tajemnicę adwokacką, gdy rozmawia klient ze swoim adwokatem w jego kancelarii. Zgodnie z moją wiedzą, tamta rozmowa była nagrana właśnie w kancelarii pana profesora Marka Chmaja. I to jest jeden wielki skandal. Ta jedna sprawa pokazuje już, że były nielegalne podsłuchy. Tak samo jak ujawnione przez dziennikarzy podsłuchy w gabinecie Daniela Obajtka. To, że my słuchamy podsłuchów, to pytanie, kto nielegalnie podsłuchiwał prezesa największej spółki w Europie Środkowej w jego gabinecie w najbardziej strzeżonej spółce prywatnej czy publicznej w Europie Środkowej, w której dziesiątki jest byłych oficerów pracuje zajmujących się bezpieczeństwem. On był po prostu nagrywany i te nagrania były prowadzone nielegalnie, a jeżeli były prowadzone legalnie, to powinny zostać zniszczone. Ale za tym wszystkim stał Ziobro? Ma pan jakieś informacje wskazujące na to, się działo że czasie, Ziobro gdy on był prokuratorem, podsłuchiwał w Orlenie Obajtka? To jestem przekonany, że to podsłuchiwali ludzie Mariusza Kamińskiego i to właściwie jest do udowodnienia, ale jeżeli dzieją się takie rzeczy, to kimś, kto występuje o zgodę na prokuratory, jest prokurator generalny, prokurator krajowy i osoby mające od nich pełnomocnictwa. Wszystko to idzie przez dwa sądy w Warszawie w dwóch instancjach. Najpierw sąd pierwszej instancji, a później przez sąd apelacyjny w Warszawie. Też chciałbym, żebyśmy o tym podyskutowali, jak wyglądało to, że dziennie do jednego sędziego trafia kilkadziesiąt wniosków. Każdy ma olbrzymią liczbę tomów i ten sędzia ma co, pół godziny czy 15 minut na przeczytanie tego wszystkiego i zdecydowanie się podsłuchujemy, nie podsłuchujemy. I nie ma informacji, że podsłuch ma być Pegasusem, ale chcę pana zapytać, minęło pół roku, mamy jeden wniosek o uchylenie immunitetu wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Czy nie za wolno idą te rozliczenia? Moim zdaniem słabo działa prokuratura z jednej strony, z drugiej strony nawet ten wniosek wobec Wosia jest słaby, ponieważ jeżeli ministrowi Wosiowi zarzuca się, że on dokonał przekroczenia uprawnień, mając na celu osiągnięcie korzyści majątkowej, to ja bym prosił słuchaczy, widzów, by przejrzeli sobie ten 19-stronicowy wniosek i powiedzieli mi, gdzie tam prokuratora wskazuje, na czym polega ta korzyść, którą on miał osiągnąć. To jest po prostu słabo zrobione, te słabo technicznie zrobione i to się moim zdaniem sypie nawet na poziomie już chwili obecnej wniosku, a później pójdą do sądu i będzie jeszcze gorzej, ponieważ... Zagłosuje pan za uchyleniem immunitetu Wosiowi, czy przeciwko? W oparciu o ten wniosek, który jest złożony, absolutnie za tym nie zagłosuję. Cała Konfederacja będzie przeciwko? Nie dyskutowaliśmy na ten temat. Wiem, że część kolegów co do zasady uważa, że będą głosować przeciw wszelkim wnioskom o uchylenie immunitetu posłom opozycji, bo nie może być tak, że uchyla się immunitety tylko posłom opozycji, a koalicja rządząca, bo ma większość, to sobie nie uchyla. Prokurator jest naszym zdaniem równie polityczna, a może nawet bardziej polityczna niż za Zbigniewa Ziobry. No ale chcecie rozliczać, z jednej strony pan mówi, że rozliczenia idą zbyt wolno, ja z drugiej złożyłem strony zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez panią minister Kotulę. Bo popełniła ono przestępstwo, bardzo proste przestępstwo, przez lekkomyślność, brak znajomości prawa. Chodzi panu o to, jak instruowała, jak usunąć ciążę za pomocą tabletki. Więcej, ale ona reklamowała i odsyłała do strony konkretnego leku, pigułki poronnej, to nie jest żaden lek. I reklamowała pigułkę wczesnoporonną, co jest naruszeniem zakazu reklamy i prawa farmaceutycznego i w skandaliczny sposób zostało to umorzone i zażalam to do sądu w tym momencie, bo nie mogą być, nie może być równych i równiejszych. Bardzo dziękuję za rozmowę na antenie radiowej Trójki. Był naszym gościem Przemysław Wipler, poseł Konfederacji, ale zostańcie państwo z nami, jesteśmy na YouTubie i na stronie internetowej Trójki. Tam będzie dogrywka i będziemy rozmawiać między innymi o tym, kiedy żołnierze mogą strzelać na polsko-białoruskiej granicy. It's gone. Charles Barkley, Gone Daddy Gone, to w trójce do godziny 8.30 w ten sposób dopłynęliśmy. Czas na Radio Nawigator Trójki, Maciek Sampolski. Na początek ekspresowa szóstka na wysokości Trójmiasta, od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe. Są spowolnienia na drodze do Łodzi i tutaj trzeba zdjąć nogę z gazu. Na ekspresowej siódemce na wysokości Elbląga cały czas mamy utrudnienia w ruchu na 61 kilometrze tej trasy. W kierunku Gdańska kierowcy poruszają się tylko jednym pasem po zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Z kolei na drodze wojewódzkiej numer 112 w miejscowości Gościnko jest całkowita blokada. Dwie osoby zginęły w pożarze samochodu osobowego po zderzeniu z autem ciężarowym. Na miejscu cały czas pracują służby. Teraz ekspresowa trójka, trasa Gorzów Wielkopolski Szczecin, 38 km i w kierunku Szczecina jest zwężenie do jednego pasa po zderzeniu osobówki z samochodem ciężarowym. Ekspresowa ósemka w Warszawie, korek od Głębockiej do Marymąckiej, zator na drodze do Poznania. Z kolei na A4 pod Krakowem od Balic do węzła Kraków Południe są spowolnienia i problemy z przejazdem w obie strony. Dziękujemy za te informacje, a teraz czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Ja też zacznę od problemów komunikacyjnych. Jest awaria na pierwszej linii warszawskiego metra. W godzinach porannych doszło do problemów z urządzeniami sterowania ruchem. Pociągi jeździły bardzo wolno i długo stały na stacjach. Więcej o tym powiemy w serwisie o 9. Śnięte ryby w powiecie gryfińskim pojawiły się w połączonym z Odrą zbiorniku wodnym w Bielinku. Na miejscu pracują eksperci z Wód Polskich. Dyrektor Michał Durka informuje, że nie odnaleźli śniętych ryb w głównym nurcie rzeki. Badane są próbki wody pobranej z Odry. Ministrowie zdecydują dziś o wysokości płacy minimalnej w przyszłym roku. Rząd ma czas na przedstawienie Radzie Dialogu Społecznego propozycji do połowy czerwca. Premier Donald Tusk mówił pod koniec maja, że płaca minimalna będzie podniesiona o tyle, ile wymaga ustawa w związku z inflacją, czyli prawie 5%. Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie brutalnego pobicia podczas imprezy plenerowej w ramach Dni Sosnowca. 28-latek zmarł. Był piłkarzem czwartoligowej Spójni Landek. Napastnicy to 3 nieletnie osoby, mówi rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu Błażej Czernecki. Policjanci pracujący przy tej sprawie kilkanaście godzin później ustalili personalia sprawców. Wobec powyższego zatrzymano 3 osoby, które brały udział w tym zdarzeniu. 16-letni napastnicy trafili do policyjnej izby dziecka. Dozbrajanie Ukrainy, zdolności nuklearne NATO i przygotowanie do szczytu w Waszyngtonie to tematy dwudniowego spotkania ministrów obrony państw sojuszu w Brukseli. Narada rozpoczyna się po południu. Jest ostatnią na poziomie ministerialnym przed zaplanowanym za niecały miesiąc szczytem z udziałem przywódców. Ministrowie mają zatwierdzić także plan przejęcia przez sojusz od Stanów Zjednoczonych koordynacji dostaw broni na Ukrainę. Pełny serwis Trójki o 9. Ponad 30-stopniowe upały mają nadejść na początku przyszłego tygodnia. Nacieszmy się więc przyjemnym ciepłem z dziś. Na ogół będzie bowiem około 20 stopni. Nieco chłodniej na południowym zachodzie, sporo chłodniej na Podhalu, bo tam dziś tylko stopni 11. Będzie padać na południowym wschodzie mocniej, w innych miejscach przelotnie, a burze prognozowane są dla centralnej części północnej połowy kraju, zwłaszcza dla województwa kujawsko-pomorskiego. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki do godziny 9, a pozostało do niej jeszcze 27 minut. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. the things the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light up floor. But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. Kiedyś to było. Co do Jana Tomaszewskiego chciałem powiedzieć, że przed nim był jeszcze Hubert Koska, świetny bramkarz, który był złotym medalistą mistrzostw olimpijskich w Monachium. No i co do jednego chyba się wszyscy słuchacze Trójki zgodzą ze mną, że na pozycji bramkarza zawsze mieliśmy dobrą obsadę. Przypomnę tylko Józefa Mynarczyka, pana Kazimierskiego z Legii Warszawa, czy też jeszcze przełom XX-XXI wieku pan Jerzy Dudek. O, w końcu jakieś nazwisko piłkarza, którego i ja pamiętam z oglądania w dzieciństwie. Koniecznie porozmawiam z Norbertem Michalakiem, by w cyklu o wybitnych reprezentantach Jerzy Dudek także wystąpił. No w końcu nie tylko Orły Górskiego mają na koncie wspaniałe mecze. Chociaż... Tego już nie ma. Piłkarze byli piłkarzami, nie celebrytami, nie biznesmenami. I było coś niesamowitego, że na ulicach my jako dzieciaki wybiegaliśmy w tych mniej ważnych meczach, bo były puste ulice i były tylko okrzyki, wiadomo jak była bramka, ale im później, bliżej finału, to wiadomo, że już wszyscy tadami siedzieli przed telewizorami, których nie było tak samo. A jednak kiedyś to nie było. No proszę. była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie była zima, gdyby to nie było ciężko, gdyby to nie było trudno, zima jesień, jesień, zima. Szpital, 7 ósmych wiosny, a jeszcze się kończy, a mamy 19 minut do 9 i prawdziwie międzynarodowo będzie teraz w Trójce, bo powiemy o zupkach instant, no, nazywanych w końcu zupkami chińskimi, ale przecież wynalezionymi przez Japończyka, a do tego mowa o producencie z Korei Południowej, choć rzecz dzieje się w Danii. I takim szlakiem wyruszył Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. I skończyłem w Polsce, skąd o tym wszystkim opowiadam. A o co chodzi tym Duńczykom, Michale? No właśnie, nikt za bardzo nie wie, o co chodzi tym Duńczykom. Już wyjaśniam, skąd wzięła się cała sprawa. Otóż Duński Urząd do Spraw Żywności i Weterynarii wydał komunikat, w którym ostrzega duńskich konsumentów przed trzema takimi właśnie zupkami instant, czy ramenami instant, bo tak nazywa się taki właśnie rodzaj makaronu. To są trzy konkretne zupki, bardzo ostre. Pikantna kurczakowa o podwójnej pikantności i pikantna kurczakowa o potrójnej pikantności. Wszystkie trzy są wyprodukowane przez tę samą południowo-koreańską firmę, takiego właściwie giganta produkcji żywności, potentata na rynku południowo-koreańskim, no jednego z największych eksporterów właśnie żywności w tej części Azji na świat. To są produkty, które występują w bardzo wielu krajach, także w Polsce. Dzisiaj rano byłem po bułeczki i mleczko i zobaczyłem w moim osiedlowym sklepie dokładnie jeden z tych trzech produktów, które są w Danii ze sklepów w tym momencie wycofywane. Zarzut jest taki. Są za ostre, za wysoki poziom kapsaicyny, stwierdziła w nich ta duńska agencja do spraw żywności i weterynarii. Kapsaicyna to jest taka substancja, taki związek chemiczny pozyskiwany z ostrych papryczek chili. On odpowiada za odczuwanie przez nas ostrego smaku. Kapsaicyna działa już w naszych ustach, działa już na kubki smakowe, kiedy coś jemy, i oczywiście od tego, ile jest tej kapsaicyny w danej żywności, w danej potrawie, o tyle jej smak nam się wydaje bardziej ostry. I jak mówimy, im więcej kapsaicyny, tym bardziej jest to ostre. No i według tej duńskiej agencji w tych trzech zupkach kapsaicyny jest za dużo. Natomiast to są produkty sprzedawane na całym świecie i duńskie media piszą, nie znaleźliśmy żadnego przypadku, żeby ktoś się tym zatruł. A w ocenie tej duńskiej agencji tak wysoki poziom kapsaicyny może prowadzić do poważnych zatruć pokarmowych. Sama firma koreańska mówi, no nie wiemy za bardzo, o co chodzi, ale oczywiście będziemy współpracować z duńską agencją. Chętnie poznamy w ogóle, jakie są standardy. Może trzeba wypracować w ogóle międzynarodowe standardy zawartości kapsaicyny. No, nikt nie ukrywa tego, że dla tej południowo-koreańskiej firmy to jest gigantyczna akcja reklamowa, bo media na całym świecie o tym mówią i wiele osób się zainteresowało tymi zupkami. Ja też na nie dziś zwróciłem uwagę w moim osiedlowym sklepie na Wawrze w Warszawie. Natomiast taki popularny południowo-koreański youtuber Korean Billion, naprawdę nazywa się Song Jae-kong, on tłumaczy te zawiłości południowo-koreańskiej kultury odbiorcom na całym świecie, głównie na Zachodzie. Jest wielka fascynacja kulturą południowej Korei. I tenże właśnie Korean Billy, no tak odnosi się do tej sprawy, tak mówi o tych ostrych zupkach. Posłuchajmy. Yes, I think because Korean people... Koreańczycy są przyzwyczajeni do tak ostrych potraw. Wiemy też, jak dobrać do swoich preferencji odpowiedni poziom pikantności jedzenia. Ostre jedzenie jest bowiem częścią naszej kultury. Ale rozumiem, że dla ludzi, którzy nie są do tego przyzwyczajeni, to może być szok. Ja bym to porównał do skoku na główkę do lodowatej wody. Tego się nie powinno robić bez przygotowania. Inaczej może to być troszkę niebezpieczne. No i teraz, ponieważ bardzo poważnie podszedłem do tematu, to jeśli zobaczyłem taką zupkę i wiedziałem, że za 2 godziny mam o niej mówić na antenie, to sobie ją kupiłem. I to był ten ramen o smaku kurczakowym o podwójnej ostrości. No i żyję, mówię do państwa. Było to bardzo ostre. Ja po 2 godzinach ciągle czuję w ustach taki lekko ostry smak, ale żyję, mówię, funkcjonuje, więc przynajmniej dla mnie nie było to w żaden sposób szkodliwe. W Danii zresztą w internecie jest wielka dyskusja, czy powinny urzędy aż tak bardzo ingerować w to, co ludzie jedzą. No skoro to jest w jakimś sensie dopuszczone, no to chyba nie ma co bronić ludzi przed tym, że coś jest zbyt ostre. Ludzie powinni móc sami decydować o tym, czy to jest zbyt ostre. Z drugiej strony ta agencja tłumaczy, takie zupki są popularne wśród młodzieży, wśród dzieci, często nie zdających sobie sprawy, jak ostre to może być. W przypadku dzieci rzeczywiście działanie kapsaicyny jest dużo mocniejsze niż w przypadku dorosłych i może się skończyć właśnie podrażnieniem dróg oddechowych, czy jakimś podrażnieniem żołądka, więc to jest dosyć poważny spór. W Korei Południowej z kolei głównie są memy, które wyśmiewają Duńczyków o zbyt delikatnych podniebieniach. Natomiast sprawa jest o tyle istotna, że po pierwsze to jest wielki eksporter, ta południowo-koreańska firma tego typu żywności na rynek światowy, a po drugie w ogóle spożycie takich tych nudli instant, czy błyskawicznych klusków, błyskawicznego ramenu rośnie na świecie. Oczywiście największe jest w Azji. Ja sprawdziłem sobie dane Światowego Stowarzyszenia Producentów Błyskawicznych Klusek. Jest coś takiego. Jest coś takiego. To są głównie azjatyccy producenci. Najwięcej się je w Chinach. Prawie 41,5 miliarda takich porcji rocznie się tam zjada, ale mniej więcej o około miliarda rocznie, około 100 milionów rocznie więcej. W związku z czym to bardzo mocno przyrasta. Na drugim miejscu jest Indonezja, na trzecim są Indie, ale już z dużą stratą do Chin i do Indonezji. Czwarty jest Wietnam, piąta Japonia, to pewnie nie dziwi. Szóste Stany Zjednoczone, potem Filipiny, Korea Południowa, Tajlandia, na 10. miejscu Nigeria. Polska jest na 26. miejscu i tu się szacuje, że w Polsce zjada się 380 milionów porcji takich nudli instant. Nie wiem, jak się to... Muszę przyznać, że niestety odpowiadam co najmniej za 1/4 tego wyniku. Czyli jeśli zwiększysz trochę, to możemy wyprzedzić na przykład Kambodżę, która jest przed nami, albo Turcję w tej klasyfikacji. Jesteśmy na 4. miejscu w Europie. Na 1. miejscu jest Rosja, 12. na świecie. No o ile zaliczamy Rosję do Europy, biorąc pod uwagę to, jak się władze Rosji zachowują. Potem jest Wielka Brytania na 24. miejscu, Niemcy na 25. i my na 26. miejscu, dumnie wyprzedzając Gwatemalę, Bangladesz, Kazachstan i Pakistan. No 26. miejsce w tej kategorii, a jak wiemy na Euro piłkarskim będzie trochę wyższe, bo tam 24 zespoły grają, więc ale może będzie też będzie lepiej. Ostro, że sobie tak ha zażartuję z rana. Zobaczymy w niedzielę, ale temat niezwykle ciekawy o tych zupkach instant, które rozgrzały internet. Ale wiesz co, myślę, że rzeczywiście reklama tutaj tych zupek tego producenta, to zadziała jednak na ich korzyść. Koreański producent bardzo spokojnie do tego podchodzi, bardzo umiarkowanie i myślę, że już powoli liczy nie tylko wony, czyli południowo-koreańskie pieniądze, ale też dolary, euro i wszystkie te inne waluty, jakich się używa w wielu krajach. Ja cię jeszcze tylko zobowiążę na koniec, byśmy za jakiś czas sprawdzili, czy wzrosła w Danii. Wzrosło kupowanie i spożywanie właśnie tych konkretnych zupek, bo to bardzo możliwe, że tak będzie. Zaryzykuję, że tak pewnie będzie. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. co dziś na obiad? No, pomysł jest oczywisty, ale do obiadu jeszcze trochę czasu, bo na zegarach 8:53. Awansem życzę smacznego i wspaniałego dnia i dziękuję za to poranne spotkanie. Anna Regulska audycję realizowała, Ola Dobieszewska odbierała telefony, Kuba Witkowski program przygotował, a Robert Grzędowski to ja. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.